Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Uge 30 folder sig ud på de finansielle markeder, og her i Millionærklubben byder vi en ny uge velkommen med en omgang investering i laks og cannabis. Jeg har teamet op med Helge Larsen, aktieanalytiker og redaktør på aktiesitet ProInvestor, om vores egen, i hvert fald en uges tid endnu, Philip Gunst. Godmorgen og velkommen til de herrer. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Vi står foran en uge, hvor den amerikanske regnskabssæson peaker. Fokus vil især samle sig om tech-giganterne Facebook, Amazon og Alphabet, moderselskabet til Google. Men der kommer også en tal fra Boeing, Visa og en række medicus-selskaber. Jeg har svømmet rundt i Middelhavet og Spumante de sidste to uger. Det kan være, at jeg ikke er den eneste, der stikker foden ud i virkeligheden nu her til morgen. Philip Gunst, er jeg gået glip af nogle lækre handler her de sidste to uger? Det var godt nok et stort spørgsmål. Så skal du er jeg en mand, der kan gribe det, ved jeg. Ja, det ved jeg ikke engang, om jeg kan. Jeg kan jo ikke huske så langt tilbage, om der har været noget spændende. Jo, det har der. Der var nogle regnskaber i sidste uge fra blandt andet Nordea og Danske Bank, hvor Danske Bank egentlig holdt sig i skindet og ligger stadig over kurs 100, men Nordea til gengæld nu er under kurs 46, sætter sig omkring 1% igen i dag og har virkelig fået tæsk ovenpå på et skuffende regnskab. Man kan så sige, at de holder sig lidt bedre ude af de her hvidvaskskandaler, end tilfældet har været det med både Danske Bank herhjemme, men også Swedbank over i Sverige, som fik rigtig meget tæsk også i løbet af sidste uge. Men ja, det har jo egentlig primært været specielt svenske aktier, der har været rigtig mange regnskaber af. Vi har stadig en del danske, der venter på sig. De danske regnskaber tager en pause i denne uge. Det er jo heldigt, for så kan vi koncentrere sig om de amerikanske, men nu du er i gang og har tændt for skærmen, herr Gunst, skal du så ikke lige tage turen rundt på markederne? Og det er ved at være lidt småkedeligt, vi er så lige gået i negativ træng i Danmark. Så må du skifte lidt op for os. Jamen, det er jo lidt svært at gøre så meget ved. Vi har meget lav handelsvolumen og interesse i det danske marked. Vi ligger omkring nulpunktet. Svenskerne ligger også i et lille minus, hvor det mest ophidsende, det er nogle lidt mindre selskaber, der ligger og stiger kraftigt. Blandt andet den, der hedder Spectracure, som vi også snakket kortvarigt om i sidste uge, som har været en jojo-aktie her det sidste stykke tid. Sverige er nede med 0,2%, og så i Norge, der er vi lidt oppe omkring 0,16%, hvor at den mest stigende aktie i dag er Thinfilm, som også har været en jojo-aktie af dimensioner, men primært nedad, skulle jeg hilse at sige, i løbet af de sidste mange, mange måneder. Og så hvis vi kigger lidt uden for Skandinavien, så DAX'en ligger egentlig også omkring nulpunktet, men det, der egentlig måske er mest interessant for de større indeks, det er, at Kina falder med over 1% i dag, og det er egentlig primært grundet, at optimismen omkring, at Fed skal sænke renten kraftigt her i den kommende, hvornår er det, vi har rentemøde, mener ikke, det er om frygtelig lang tid, men i hvert fald, det er ikke optimisme omkring det, der i hvert fald sænker de kinesiske markeder, da Nikkei ligger så omkring nulpunktet også, så det er egentlig meget stille og roligt også ude i Asien. Stille mandag, må vi jo nok sige. Det må man sige. Men som sagt, så kommer det til at gå lys i løbet af ugen med regnskaber for især USA. På makrofonden, der får vi en ny formand for det konservative parti i Storbritannien i morgen. Det betyder altså også, at Storbritannien de får en ny premierminister. Og det, de står imellem, det er Boris Johnson, som jo var leder af Leave-kampagnen tilbage i 2016, og så den nuværende udenrigsminister Jeremy Hunt. Det ser altså ud som om, at det er Boris Johnson, der kommer til at løbe med stafetten. Og det er altså i morgen, vi får det at vide. Og så er det altså den 24. allerede, at de så går på sommerferie, og de så først tilbage den 5. september. Og så er det altså den 31. oktober, at vi får en streg i sandet. Og der er det altså, at Boris Johnson, han har sagt, at vi forlader EU, deal or no deal. Så det er altså i UK, at verden ser sådan ud. Så har vi altså også et rentemøde i den europæiske centralbank, som jo skal have ny kvinde i front. Lagarde bliver det. Ja. Men det er altså torsdag, at det går ned, og vi har ikke de store forventninger til, at der skal komme noget nyt på den front. Hvis vi egentlig godt, at hun har været finansminister i Frankrig, har det været sådan commonly known? Det var sjovt, fordi jeg sad også. Jeg har rodet lidt i baghovedet, hun er ikke så populær. Jamen, det er sjovt, fordi. Hun kommer jo fra IMF, den internationale valutafond. Jamen, det er sjovt, fordi jeg sad også. Du har noget sjov på vej, kan jeg se. Jamen, jeg sad og så den film, der hedder Inside Out, mener jeg, den hedder på, eller noget lignende, omkring en genfortælling af finanskrisen fra dengang, hvor hun faktisk var en af få, der havde lyst til at stille op til interview til den film. Det er Matt Damon, der lægger stemme til det, hvilket er imponerende i sig selv, men der var meget få af de implicerede fra finanskrisen, der rent faktisk. Stemme til han ligger, han er narrator i den. Men det er en dygtig skuespiller. Jeg undrede mig bare over, at hun trods alt havde. Hvad sagde hun? Jamen hun var jo bare, jeg kan huske meget klart og tydeligt, at hun blev interviewet omkring blandt andet, hvor hun var og hvordan hun reagerede, da Lehman Brothers gik konkurs, da hun først hørte det. Og det var meget, meget sigende, at hun havde været chokeret, men hun var ikke overrasket. Og det fortæller måske også bare lidt om den uansvarlighed, der var omkring de amerikanske banker dengang. Nå, var det på Netflix? Er det en film, du kan anbefale? Nej, det er HBO, der har den liggende. Super fed film. Jeg har jo været stor fan af The Big Short, som jeg synes er en fantastisk fortælling om den. Men ja, det var en lidt mere, hvad kan man sige, reel historie, hvor det jo er reelt set af de implicerede, der bliver fortalt om, og ikke nødvendigvis i en fiktiv karakter. Nu sagde du Netflix, de kom jo med regnskab i sidste uge, Philip Gunst, og det var jo lidt af en overraskelse. Netflix har jo ellers været en super aktie. Ja. Jeg mener, den havde været op med 38% frem til regnskabet, og Nasdaq har, hvad ligger deres på, en 22-23%. Ja. Så det har set godt ud for Netflix, men altså regnskabet var, hvad de sagde, farvel til 126.000 amerikanske kunder. Ja, de forventede jo egentlig. De forventede en fremgang på 352.000 amerikanske betalende abonnenter, hvor at det var et lille fald der, men det var i virkeligheden de internationale, hvor der havde man 2,5 millioner nye, og man havde forventet op mod 4 millioner. Så det var jo egentlig der problemet lå, og så var deres administrerende direktør var så ude at sige, at han mente, at det blandt andet var seasonality, der var grund i, at de ikke kunne fastholde det momentum, de har haft i antallet af nye abonnenter, men i mine øjne ligger der jo også noget i, at der kommer jo på et tidspunkt en mæthed i markedet, og samtidig har de jo været ude at hæve priserne, hvilket jo altid er en farlig strategi, fordi at dels så er der de eksisterende kunder, der ligesom begynder at stille spørgsmålstegn ved, hvorfor fanden vi skal til at betale mere, men der er jo selvfølgelig også dem, der ligesom kommer ind fra siden, og nu ved vi, at Disney blandt andet kommer med deres svar på en streamingtjeneste i løbet af Q3 og Q4, og det er jo også noget, som man måske, hvis man ikke har streamingtjenester, kunne det jo være, at man sidder og venter lidt på at se, hvad de egentlig kan rive frem fra ærmerne. Det, jeg lader mærke til, det er, at for 2020, der kan de amerikanske serier ikke længere se venner. Det er jo lidt af et godt nød, jo. Altså serien. Friends. Serien. Nå, det er nej, men i hvert fald, men det er jo sjovt, fordi at det var allerede på plakaten, at det skulle rive det ned i slutningen af 18, men så var der jo nogle rasende fans, der var ude og få det stoppet, men det har tilsyneladende været en for dyr forretning at have det med. Men der er omkring 45 analytikere, der følger Netflix, og da jeg var inde og tjekke dem, jeg mener, det var fredag efter regnskabet, der var der stadigvæk 32 af de analytikere, der havde Netflix på køb. Og man kan sige, at casen har heller ikke ændret sig, at de ville i løbet af et kvartal og tre måneder. Næh, og igen, det ligger jo stadig i, at de er super dygtige til at producere content, og det er jo også det, man skal holde fast i, at hvis de kan blive ved med det, og de kan holde momentum ved det, så tror jeg også, at de kan udkonkurrere Disney, fordi at det, Disney har lagt op til, er jo, at det reelt set er mange af deres klassikere, de bare vil smide ind på platformer, selvom at alle med børn ved, at Disney-klassikere er fantastisk, så er det jo alligevel også et spørgsmål, om man gerne vil have noget nyt en gang imellem, og det har Disney, eller hvad hedder det, Netflix altså været gode til at producere. Jeg skal ind til Løvernes Konge. Ja, den har jo fået fantastisk gode anmeldelser. Den har jo smadret derude af på box office, men ja, den har fået. Jo, 180 millioner er der pre i USA bare, så det... Men Netflix var altså sidste uge, og den snak, fordi vi i dag får de øvrige tech... Eller i dag, i den her uge, onsdag, torsdag, fredag, får de øvrige tech-giganter. Så man siger, det har været en lidt sløv optakt til de her regnskaber. Det, vi selvfølgelig er mest interesseret i, når de kommer, det er at høre om, hvad de har af forventninger. Et er selvfølgelig facts og tal for det kvartal, der er gået, men vi gerne høre om, hvad deres forventninger er til, ja, de kommende måneder. Det er jo det, vi handler ind i. Hey Larsen, nu når du er her, så er du også en mand, der har fingeren på pulsen, ikke på, du følger med i USA, men Genmap er jo en af dine gode gamle drenge, som har fulgt dig, siden du var gæst her i studiet første gang for 6-7 år siden, at vi dansede sammen første gang. Ja, så dansede jeg med den fra starten af nullerne, så jeg har jo været med ret længe, men havde en lang periode, hvor jeg var ude af aktien, men jeg var da heldig og sidde og sige til Lav Svendsen en gang i kurs 68, så siger jeg, Lav, nu kørte Genmap-toget der. Men, den lyttede han ikke lige til. Nej, men jeg har udsendelsen stadigvæk, eller læggende et eller andet sted på han link. Sagde det faktisk også, han sagde det også i fredags, okay, at han havde været med siden der. Men det var den ørn, der fløj forbi ham, som han ikke nåede at springe på, og han ikke måske skyde ned, eller hvad det var. Han er rigtig god på biotech, og af en eller anden grund er han ikke så god på antistoffer, siger han, men lad os nu se. American Depositary Shares, hvad går det ud på? Ja, det er jo sådan, man kan jo notere forskellige instrumenter. Derovre har man på Nasdaq, kan man lave også sådan forskellige ting, som spejler europæiske aktier, og det er det, man har gjort her. Man har lavet noget, der hedder ADS derovre, og jeg er faktisk rent teknisk ikke rigtig enig i det, men det er, at en aktie, det er lige med en tiende del af en aktie på den danske børs, og det er sådan. Og så har man gået ud og sagt, jamen, vi skal løfte noteringen. Før havde man et andet instrument, og nu løfter man lidt højere op til en ADS. Faktisk ligesom Zealand Pharma på et tidspunkt, det er for den model, at de har en notering i København, og så går de ud for at tiltrække amerikanske investorer, så går de ud og så laver så et instrument, som kører derovre. Så man kan både handle Genmap nu herhjemme i Danmark selvfølgelig, som altid, og så også i USA. Det er rigtigt. Ja. Hvis vi lige tager den ting først, fordi der kom 5-6 nyheder inden for den sidste uge i Genmap, så var så mange sådan lidt blevet lidt forbigået i tavshed, men fordi det druknede lidt i hele den her snak om, at de skulle ud og hente penge, og hvorfor skulle de ud og hente 4 milliarder, det som det næsten endte op med. Ja, hvad fanden skal de bruge dem til? Ja, de mangler det jo ikke penge. Kan man godt sige, at der sidder jeg jo med den her Genmap-chat inde på ProInvestor, hvor der sidder rigtig, rigtig mange aktionærer i Genmap, og mange store aktionærer. Men altså, de er ikke store aktionærer, men det er store aktionærer. De er for private investorer, eller hvis sammenligner med normale private investorer, er der ret mange store investorer derinde i Genmap, og de har været med i mange år. Og der, bare du selv er med på, hvor du er henne. Ja, okay. Der er holdninger, der har været meget delte. Der er dem, der sådan siger, nå ja, men de laver jo også en emission rettet mod amerikanske investorer. Det var så med den danske aktie i 2014, og de penge har de slet ikke brugt. Og det er jeg da glad for, fordi de har tjent så mange penge på Datumumab, ikke? Der lavede en mindre emission, hvor de hentede lidt ekstra penge der i 2014. Og nu laver de en temmelig sådan pæn, altså de løfter deres kassebeholdning fra 6 milliarder til 10 milliarder med det her, ikke? Og hvad skal de så bruge pengene til? Og det kan man så se, hvad siger de selv? De siger to ting. Dels skal de udvikle deres pipeline, men så skal de også stå godt rustet til at indgå partnerskaber. Det vil sige, at de har nogle penge at gøre godt med i den relation. Mm. Og i det øjeblik, der er nogen, der vil være partner udefra med Genmap, og ser, at de har rigtig mange penge på bogen, så kan det godt være, at forhandlingsstyrken, parterne indbyrdes bliver lidt til Genmaps fordel, fordi Genmap ikke ubetinget behøver at gå ind til lavere royalty-procenter, for eksempel, på noget af det, de har i pipeline. Er det også en slags forsvarsværk? Ja, det kunne jeg godt tænke. Det kunne godt virke som sådan en poison pill. Det er altså det der med, at det er jo et andet selskab at købe, når de har penge nok i kassen til at udvikle deres egne produkter. Ikke? Så, så langt hen ad vejen som overhovedet muligt. Så du er rolig? Ja, altså jeg er glad for det her. Altså man kan sige, jeg er ikke forelsket i Genmaps aktier og kurser for i hensyn til berigelsesøjemed, men jeg er ret forelsket og meget synes det er rigtig rigtig det er et rigtig godt koncept med de her antistoffer. Det har jo været fantastisk at se rejsen med Datumumab. Altså, som hvis, er behandling mod knoglemorskraft. Ja, for dem, der ikke har haft det med de sidste 6-7 år. Ja, knoglemorskraft, ja. Vi fik tallene fra Johnson & Johnson. Det fik vi jo så som her. Som er deres partner i USA. Ja, det fik vi så her i sidste uge også. Og tænk sig, hvis nu jeg siger tallet højt, ikke, at i anden kvartal solgte man for 5 milliarder kroner, der så lægges i verden. Altså, så det er lidt i perspektiv for os. Ja, hvorfor jeg er det sige, meget? Ja, men det er rigtig meget, for stigningen var rigtig stor, men det, og det havde man ikke regnet med, men der var nogle reguleringer på priserne i Europa. Det er sådan lidt frem og tilbage. Altså det ene kvartal kan man så risikere, at man skal give nogle ekstra rabatter, og så er der så noget, hvis man sælger ekstra meget eller for lidt af det, så kan regulere man op og ned senere på rabatterne. Men man havde en god vækst uden for USA, og det var det vigtigste. Det var, hvad man var lidt bekymret for. Men man kan se med det tal, der kom i sidste uge, så kan man sige, at den guiding, som Genmap har været ude for hele året, den holder man, så frygten for det er forsvundet. Så en masse omkring kursen nu, der er kommet noget ro på. Ikke? Hvad ligger den i dag, Philip Gunst? Genmap? Genmap? 1220, da jeg så lidt. Sådan, ja, den ligger ret stabil. 1219, Og rent teknisk er der vist noget modstand i 1220-1230, og det skal vi vist over, før at der kommer lidt mere go i den. Jeg har egentlig været en meget stabil aktie, reelt set. Jeg kan huske den fra dengang jeg begyndt at investere, der, det er jo 4-5 år siden nu, der var den jo egentlig relativt volatil, og var vel nok den mest volatile af C20-aktierne, lå og svingede ret kraftigt, så jeg kan huske, den var nede omkring 5-600 som bund, og så var den ellers op omkring de her... Ja, det var en rigtig kort periode, ja. hvor venture-selskabet for Janssen solgte ud, og ja. Så blev alle nervøse, og det vi havde op herinde i, i panelet, kører jeg huske, du snakkede lidt om, hvad gør du nu her? Jamen, jeg var helt rolig, og jeg solgte faktisk nogle af mine Novo for 93 for at købe Fair Denmark i 600. Ja. Det var en helt vild overreaktion. Ja. Men hvis du lige ser den en 2-3 år på skærmen ja. Der tilbage, ja. Så har den altså taget nogle dyk, som har gjort mange investorer, private investorer, ret nervøse ja. Undervejs. Ikke? Men nu har vi ligesom kommet så langt, hvor vi siger, nu burde der være ro på, der er penge i kassen, og så skal vi kigge frem og se, hvor den pipeline udvikler sig. Hvad ligger der så af kurstrigger her? Fordi der er jo nogen, der taler om, at vi skal have den op i 2.000 inden slutningen af året. Hvad ligger der af ting, hvem der kan løfte? Hvem taler om det? Ja, nu, hvor har du den henne som kursmål slutår? Ja, men det holdt jeg jo op med, fordi jeg havde kursmål for nogle år siden, og det nåede vi ikke. Jeg havde 15-1600, jo, vi nåede 9 deroppe. Er du bange for, du kommer herind, og så slår jeg det lidt i hovedet? Ja, men altså, jeg tager det stille og roligt med den her, fordi nu er det jo, jeg synes, det er et andet selskab, det er mere moden selskab, det er masser af penge i kassen, og nu kigger jeg fremad. Jeg vil gerne give kursmål den dag, vi får nogle data på det, de har i pipeline, der er sådan lidt men der. Er det det, vi venter på, Helge? Ja, men jeg kan lige sige, det der også skete i sidste uge, altså inden for den sidste uges tid, det var, at man sender en ansøgning til FDA om, at... Det amerikanske sundhedsmyndigheder. Ja, og så sender man til de europæiske myndigheder, hvis nok i fredags, sender Janssen en ansøgning om, at man i stedet for at indgive datumumab i drop, det tager en 3-4-5 timer, og man skal sidde sådan en stol og modtage det, så kan man så har de jo udviklet det så i en udgave, så man kan sprøjte den ind i bagdelen eller maveskenet på patienterne. Og det har fungeret rigtig godt, og der kom rigtig gode data her inden for de sidste par måneder. Så nu har man indsendt en ansøgning. Og det betyder en ting, som mange folk glemmer, det er, datumumab løber jo ud af i den her som drop, det løber jo ud af patent på et tidspunkt her i 20'erne. Men med den her subkutaner, hvor man kan indsprøjte direkte, altså, der løber patentet ja. Til over 2030. Det vil sige, at man får en langt længere periode, hvor man kan tjene penge på det her, plus at man sætter konkurrenterne totalt til vækst, dem der laver noget. Sanofi har noget, der minder meget om datumumab. Dem sætter man fuldstændig til vækst. Hvis man kommer med noget, man kan sprøjte ind på et par minutter, i stedet for, at patienten skal sidde. Det skulle til at sige, det handler om, at patienterne ikke skal sidde i drop i timer eller en dag, og det ene og det har vist sig at være det her, man har simpelthen har ikke haft stolekapacitet nok på mange hospitaler til at ordne det her, og sygeplejersker og overvågninger og alt muligt andet. For man kan jo, når man får de her kombinationer med Darzalex, så kan man få nogle problemer med vejrtrækning og sådan nogle ting. Det har så ikke så meget... Altså, det har noget med, dels med nogle giftige stoffer, man er i partner med, men man kan også få det med en reaktion på Darzalex, så der indgiver man noget binyrebarkhormon, ligesom med astma samtidig med. Så der er noget overvågning på. Men man reducerer af hele det der arbejde omkring det, og ventetiden jo meget kraftigt ved at kunne bare give en almindelig indsprøjtning. Der er jo en ting med de her kræftbehandlinger, som tæller ind det her, det er jo, om du bliver godkendt til første, anden eller tredje behandling. Det vil sige, når man skal behandles, om du er det første produkt, som lægen hiver ud og siger, nu skal du behandles med det, eller om du er første nummer to eller nummer tre. Hvor, Vi ligger i første linje nu i USA her i med datumumab, så det er fint. Ingen problemer, du var helt ja. Godt bare tige stille, Pernille, det gør jeg så. Ja. Er der nogen... Der er lige et par, måske lidt andre ting, som vi kan kigge på det, inden for de sidste 7 dage. Det er også, at den første partnerskab eller alliance med et firma i Frankrig har man indgået om udvikling og antistoffer mod kræft. Så det kunne jeg godt forestille mig, at der kommer meget mere af. Vi har skrevet også private investorer, vi har skrevet på at få partneraftaler. Og det ser ud som om, at man speeder det op nu, når man har ekstra penge i kassen. Fif Gunst, kan du få armene ned? Om jeg kan få armene ned? Dimap. Jeg har aldrig armene oppe. Jeg synes faktisk, det er, som Helge er inde på, så når det drejer sig om, om biotech og farma i det hele taget, så er det jo specielt for, jeg har jo primært beskæftiget mig med det lidt mindre, der er det jo specielt vigtigt, at, at kassen er på plads, og kassebeholdningen er stor nok, fordi ellers så skal man ud og, og rejse penge i, i tider og i utider. Det er jo en stor bet for, for mange mindre aktionærer, det er i de her biotech-selskaber, der bliver rejst penge rigtig tit, fordi at research and development er jo, er jo en kraftig udgift i, i de her selskaber. Derfor så synes jeg egentlig, at, at det må være utroligt betryggende for mange aktionærer i Genmab, at man nu står med, med 10 milliarder på bogen. Selvfølgelig så kan der altid være stille spørgsmålstegn ved, hvad fanden skal vi egentlig bruge så meget kapital til, og det, det kan jeg godt forstå, at der er nogen, der stiller spørgsmålstegn ved, fordi at, der er ikke nogen grund til bare at have pengene for, for ingen verdens skyld, fordi så står de bare og samler støv. Men, men omvendt, som, som Helge også er inde på, så når, når man står i de her forhandlingssituationer, hvad end det er med væsentligt tungere partnere, eller det er reelt set med potentielle opkøber, så er det bare altafgørende, at man har leverage til ligesom at kunne ikke blive kyst, fordi der er altså mange af de her større, der netop prøver at trykke på alle knapper så vidt muligt for at få den her eventuelle prislap ned. Og, og når Genmab står med 10 milliarder på hånden, så er det i hvert fald ikke kapital, der bliver, bliver det, der skal være afgørende for, hvad prislappen bliver. Så det er jo super, super godt, og, og ja, generelt bare en ledelse, der har truffet mange gode beslutninger gennem årene, hvilket jeg jo er en fortaler for i alle henseender. Ja, vi havde lige en pæn periode i nullerne, og så op til, man købte en fabrik, som man aldrig nogensinde fik sat i gang. Og den, det er, der er stadigvæk noget, der giver os kuldegysninger, det løber os koldt ned ad ryggen, og også investorerne. Det er gamle traume, Helle Larsen, ja, det er ikke noget, jeg fik gundt tænke for. Ja. Ja. Men jeg sidder og tænker, hvis nu jeg ikke har en ikke er Genmab-investor, og sidder og lytter til at tænke, det lyder fornuftigt, er der så en fidus i, at jeg som dansker siger, at jeg skal da købe sådan American Deposited Shares, en ADS, i stedet for at købe på det danske kant? Ja, det er ligegyldigt, der? Fordi altså, der, i starten er der en marketmaker på, der sørger for, at de priser kommer til at ligne hinanden, men det udligner man meget hurtigt. Det kan jeg se med okay. De dobbeltnoteringer, der. Vi har også diskuteret det der med arbitragehandel herinde omkring SAS, men det er der vist også sat en kæp i hjulet for, ikke? Altså det er sådan, så man regulerer tingene meget, meget hurtigt, på den ene eller anden måde. Hvordan alt det der maskineri bag i fungerer, det ved jeg ikke, men det fungerer åbenbart. Jeg ved ikke, om der er nogen, der ved det. Ja. Millionærklubben er fuldt skub denne mandag, og det er altså en uge, hvor den amerikanske regnskabssæson piker. I dag, der koncentrerer vi os om laks og cannabis, og det gør jeg sammen med Philip Gunst og Helle Larsen. Du kan være med os som altid. Det kan du på sms'en, der hedder 42 600 247, og vi livestreamer selvfølgelig også til vores Facebook-side. Varmt godmorgen til jer derinde, der kan I skrive et kommentar. Feltet giver hinanden gode tips og tricks, men ellers er sms'en åben, og den er altså på 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Vil du med til laksefest? Sådan lød det i bladet Aktionæren sommeren 2016. Analyse skrevet dig, Helle Larsen, og hvor du også var med på teamet, Philip Gunst. Sommeren 2018, der hed det så Norske Pengemaskiner. Overskriften for sommeren 2019, Helle Larsen, er det noget med, at laksen går på land? Ja, det gør den. Ja, det har den gjort et stykke tid, men hvis vi kan vente med lige at tage den del af det, at der kommer noget konkurrence for landbaserede anlæg, eller hvordan det udvikler sig, så vil jeg gerne fortælle lidt om, hvordan det udviklingen har været i laksesektoren i år. Hvor god festen har været? Ja, sidste år var det en 50% fest, og jeg ved godt, I stod herinde, der både dig og Bodil sagde, ah, det er så kedeligt med det laks, skal vi nu høre mere om laks? Men jeg ved godt... med 50% fest, 50%, det er ikke så meget mig. Nej, men og at det har gået, ligesom jeg har både i 14 og 2016 har været ude og sige, det her sektor, den er meget, meget spændende, fordi vi bevæger os fra at være en sektor, som har været cyklisk, altså det er ligesom rederibranchen i gamle dage, ikke? Altså, det, sådan er det stadigvæk faktisk i rederibranchen. Det er, at hver gang det går godt, så får de bygget flere skibe. Og vi havde det også med laksene der fra nullerne og frem, at man kunne producere en masse, og så solgte man meget, og så skete der det, at man så udvidede produktionen og flere opdrætspladser osv. osv. Så fik man for mange, og så faldt priserne på produktet. Nu er vi derhenne, hvor det er meget, meget svært at øge produktionen, den globale produktion af laks. Og det er, fordi man skal have nogle helt specielle forhold. Vandet skal være mellem 2 grader og 20 grader varmt, for at man kan opdrætte laks. Det skal helst ikke under, for så dør de af kulde, eller det klarer de ikke så godt. Men så skal der være rolige vande. Og hvis man lægger de to faktorer sammen, så har man nogle ganske få områder i verden, hvor det kan lade sig gøre at dyrke det rentabelt. Det er hvis vi starter ned ved Chile, der sydpå, så er det dernede, så er det først og fremmest i Norge, så er det Færøerne, så er det Storbritannien, så er det Canada, så er der et lille område ned ved Australien et sted, der kan man kan det der. Og det er ligesom der. Og der er myndighederne rundt omkring i de her lande, de er jo sådan ret meget skarpe med koncessioner, fordi der er jo en miljøbelastning trods alt på at have opdræt i fjorde og andre stille områder tæt på land. Så vi kan ikke producere det, som hele den lækre sultne verden ønsker. Du kredser for os. Ja, og der sker jo så lige præcis det, og det er jo det, som en købmand, så er det rigtig, rigtig dejligt, det der, at kunderne skriger på varen, og man har ikke nok af den, så hæver man prisen. Og det, der er sket nu, hvor vi kom ud af det her cykliske moment, det er, at vi i de sidste par år har haft en pris omkring $60-65, sådan i snit, hen over året. Og det som investor er det meget, meget beroligende. Fordi at der er ikke noget værre at investere i en branche, hvor lige pludselig så falder prisen på det produkt, som bliver solgt. Det ser vi i rigtig mange brancher. Det er et simpelt regnestykke på bud og udbud. Og det har jeg fulgt med i, fordi det er noget, jeg kan forstå. Det er ikke så avanceret som tech-branchen og alt muligt andet. Jeg må indrømme, at biotech er rimelig indviklet, men det her med laks, det forekommer det mig meget nemt. Og der er også sket det, at i takt med, at jeg holder mange foredrag om lige præcis den her sektor rundt omkring i Danmark, men også i udlandet, og der har jeg jo set, at der kommer flere og flere skandinaviske investorer til, altså ud over alle de nordmænd, der er i forvejen. Mm. Og ser vi udviklingen over, der har man været lidt bekymret for, at man fik faktisk et stort udbud, så priserne ville komme under pres. Men man har allerede haft nogle problemer op i Nord-Norge med noget algeangreb, så der har man jo så taget noget af udbuddet ud på det. Og Chile kan heller ikke, selvom de gerne vil undslå sig, at de har lidt sygdomme på grund af lidt intensiv produktion. Ja, hvis de går for tæt, så får de jo utøj. Det er jo fuldstændig ligesom børnehaver i vuggestuer og alt det her. Hvis der er for mange børn per kvadratmeter, så giver det nogle problemer. Men de udfordringer bliver man bedre og bedre til at klare med hensyn til lakselusene. Det har jeg talt om rigtig mange gange, hvordan man klarer det, men altså forløbig så har... Spænder lusen over dengang, Helge? Yes. Ja, men udviklingen over har været lidt blandet, men den har faktisk været fantastisk god for de to største positioner i mine porteføljer. Sådan er. Det er Bakkafrost, og så er det Movi. Bakkafrost, som ligger på Færøerne, havde lidt problemer sådan i sidste kvartal sidste år, med noget embargo fra Rusland, fordi man havde fundet en baktuse i noget laks, og så der skulle sendes til Rusland, og så stoppede russerne i en periode. Men det er, hvad der sker i sådan en fødevare en gang imellem, så finder man en eller anden bakterie, og så siger man, så ser vi lige, hvordan det udvikler sig med den. Og det problem blev løst i januar, og så nu begynder de så at komme op i gear, og plus de har lagt en ny investeringsplan og det hele, men alle er rigtig glade for Bakkafrost er blandt investorerne, fordi selvom den har været presset, været under pres, også sidste år i perioder, så har den steget 22% i år. Mm. Jeg er nok på skærmen her, Bakkafrost, BAKKA, og det ser forholdsvis pænt ud. Ja. Er det en, man skal gå ombord i på nuværende tidspunkt? Jeg skal ikke sige, at når man går ombord i Bakkafrost, skal man huske på en ting. Det er, at den kan få nogle gevaldige tilbagefald, men den kommer altid igen. Og det vil jeg sige, så man skal købe den sådan lidt i bidder. Ja. Så når den har fået tilbagefald, så kommer der en periode, hvor den ligger nogenlunde omkring. Det sidste år, så røg den ned mod 420, eller det, og så lå den dernede og dansede. Og nu er den op over 500 igen. Ligger på 500, kurs 515. Nu det har lige været ude med et kursmål på 560. Men jeg vil sige, at den ligger, og den er dyr på forholdsvis dyr på PE, men ikke målt en PE målt i sammenligning med proteinproducenter inden for køer og griser og kyllinger og alt muligt, så er det stadig billigt. Ja, men så vil jeg sige, så er der Movi, som er verdens største inden for opdræt af laks, som er globalt til stede. MOVI? Eller ja, ja, det var den, der hed Marine Harvest før, og det er den, Frederiksen er inde i. Og MOVI er en obligation, altså den giver et høj rente, et højt udbytte hver tredje måned, 5-6%. Og så har vi oven i hatten fået en stigning i år på 20%. Og MOVI har jo store ambitioner om at virkelig rulle ud i Kina, hvor man har fået åbnet op for markedet. Der vil de lave restaurationer a la McDonald's. Så vil de lave sådan nogle lakse-restaurationer så, over det hele. Og der er de entreheret med en kinesisk partner, hvad man nu skal derude i Kina. Lakse-restauranter? Ja. Okay. Ja, hvor det er på hovedmenuen. Den er steget 22%, så har vi Grieg, der er steget 30%, på trods af, at de har haft lidt problemer i midten år, så vidt jeg husker, med lidt sygdom. Grieg, Seafood, GSF. Ja, og så kommer der Salmar, som også er den næststørste producent, som også er meget i økologi, er steget 17%. Så jeg kan godt høre, det er nogle gode tal, det her. Jeg havde meldt ud i januar måned, at jeg ville være tilfreds med 15%, som i snit på sektoren i år, men det tager så ud som om, det bliver mere, fordi anden halvår plejer altid at have større stigninger i kurserne end første halvår. Så kommer vi til nogle spændende ting. Der er et firma, der hedder Scottish Royal Salmon, som ligger faktisk på nøgletal, at det stadigvæk det billigste i sektoren på 12% cirka i PE-værdi. Den er steget 75% i år. Og det er dels en indhentning af det efterslæb, den har fra de andre på nøgletal, men det er også noget at gøre med, at de har haft nogle gode kvartaler. De er begyndt at få styr på det. Det var et selskab, som virkelig bummede i den mange gange tidligere, fordi de biologiske forhold der i Storbritannien, de er ikke nær så gode, som de er andre steder. Men det kan de åbenbart klare. Og så er der det, at nu er der nogen ind og undersøge dem, men de har meldt ud, at de har nogen, der eventuelt gerne vil overtage selskabet. Og så de har fået lov til at gå ind og kigge i regnskabsbøgerne. Og det ligger der nu, så der har vi et selskab, hvor folk spørger mig meget, kan det betale sig at gå ind i det her, så der er stadig 75% i år. Så siger jeg bare, hvis du ser på PE-værdien, er det stadig billigt. De har sådan den risiko, at forud, at forhold, at nogle gange bliver vandet for varmt, eller andre gange bliver det for koldt. Det kan være lidt besværligt der. Den er billig på nøgletal, og så er der den her overtagelsesnak. Så det er måske noget, man kunne kigge på som en lille frimærk. Og så har vi det selskab, der hedder Norway Royal Salmon, som er et traditionelt halvstort virksomhed i Norge. De er steget 15%, men lige nu her er der sket nogle overtagelsesscenarier, hvor Movi har købt nogle ting deroppe, købt nogle andre op. Der er rigtig mange opdrætter, der ikke er børsnoteret deroppe. Er det sådan en konsolidering? Ja, det er konsolidering, og den startede jeg med at snakke om i 2014 herinde. Nu begynder der at ske lidt mere, og Norway Royal Salmon har også nogle områder, som de måske kan sælge enten til Movi eller andre for næsten 1 milliard kroner. Det vil jo betyde en ordentlig masse chat i kassen. Tickerkoden er NRS, Norway Royal Salmon. Og så har vi nogle blandede virksomheder, der er Leroy og Austervold, som ligger i minus. Begge to, og det har dels noget at gøre med, at de har altså den ene ejer den anden, og så er der en problematik omkring, at det er ikke kun lakse, der interesser, de har. Det er også almindelig fiskeri og så videre. Og det er det, der har trukket ned. Jeg tror, som en laksedel har gået meget godt. Så har man så lige det her nynoterede hvad var det? Kan du udtale det? Salmones Camancha? Salmone Camacha. Ja, okay. Ja, fint. Det er jo fra Chile, som er noteret i Norge, og de har haft en fin, klaret det fint sidste år, men er minus 10% i år. Cirkoden er bare salmon, det er til at have med at gøre. Ja. Og den har Lars Persson i sin portefølje. Ja, er eksotisk anlagt. Det er en branche, der ser godt ud. Og så siger vi så, hvad er så det med det landbaserede? Ja, for det var det, jeg startede. Ja. Men inden vi når dertil, så skal jeg lige høre dig, Philip Gunst. Lars Svendsen har også været inde i laks et godt stykke tid her i Millionærklubben og følger den. Du har så skrevet en analyse tilbage, er det 2-3 år tilbage med Helge Larsen. Svømmer du rundt i laks i din portefølje? Jeg har ikke haft, eller jeg har haft noget laks på et tidspunkt, men jeg har ikke laks nu. Laks har jo været en fantastisk, fantastisk forretning. Også som aktionær har det jo været... Det forstår jeg. Ja, og det er jo også et eller andet sted. Jeg tror... Det, man kan sige, der også måske er, det er jo, at det ligger jo inde under den hvad kan man sige, sektor, der hedder konsumentvarer, hvilket jo typisk egentlig er et sted, som man måske hedger sig imod, hvis markedet skal falde. Så lad os sige, at markedet skulle sætte sig 20%, så er konsumentvarer jo der, hvor man ligger sig, hvor man i hvert fald plejer at få omkring et nulafkast, hvor alt andet plejer at styre sammen. Mm. Hvor et laks har jo bare været en solstrålehistorie over de sidste nærmest 5-10 år, i hvert fald 5 år, hvor de har fulgt det, hvor hvert år har det jo givet fantastiske afkast. Spørgsmålet er jo, hvornår det begynder at blive et sted, hvor at der bliver en mætning, og hvor at P-værdierne bliver for høje. Og man kan sige lige nu, der ligger mange af dem, ligger jo med en P mellem 15 og 20. Væksten lige nu i industrien ligger jo ganske pænt stadig. Priserne stiger, men selvfølgelig så kommer der et tidspunkt, hvor priserne ikke kan stige længere, og hvor der også bliver, som Helge er inde på, hvor lige pludselig så er der jo for mange et eller andet sted, hvor der er nogen, der skal til at og spise hinandens kager. Og det synes jeg jo et eller andet sted kun er naturligt. Det er jo konsolidering i branchen, men markederne bliver ved med Det der er ved det, det er jo, at man har myndighederne inden over. Altså, Norge er langt den største producent, og der er de saftsus med gram. De vil sgu ikke have de her buer stående i alle fjordene. Så det er jo det, der er problemet. Og så er det, at man mange lige baserer og siger, okay, det her med landbaseret anlæg, det har man ikke kunnet, fordi det kan man jo så få lov til andre steder rundt omkring i Norge, for eksempel. Ikke? Men der, hvor landbaseret anlæg er mest interessante, det er på fjernmarkederne. For eksempel, hvis den norske laks skal til Asien, så bliver det fløjet derud. Skal det til USA, så bliver det fløjet derud. Og det koster måske op til $1 per kilo for at få det rundt i systemet. Det lyder heller ikke særlig bæredygtigt. Nej, det er meget, meget lidt bæredygtigt. Mm. Og det gør jo så, at man begynder at tænke, okay, hvis lakseprisen kan holde sig høj, kan man så lave landbaserede anlæg, som har nogle udfordringer, men kan man lave det og så få en god forretning ud af det? Og der skal man sige, at de landbaserede anlæg, der har været i gang hidtil rundt omkring i verden, de har alle sammen underskud, så jeg har været rimelig kritisk over for det her. Så sker der så det, at der er nogle danskere, som jeg har fulgt lidt her, som Atlantic Sapphire hedder selskabet, som er danskere og nordmænd i forening med dansk teknologi, som dels har over i Hvide Sande, og der har jeg været på virksomhedsbesøg her for nyligt og kigget dem godt i kortene derovre rent på det, de sådan hævder, at de kan. Og det ser ganske fornuftigt ud over i Hvide Sande, de er ved at bygge det op, og der har man virkelig, hvad skal vi sige, de danske virksomheder inden for det her med recirkulering af vand, der er de altså helt i top. Så de har så i hvor mange af de anlæg, der er bygget Færøerne på Norge, det er danske virksomheder, smedevirksomheder og alt muligt andet, filtervirksomheder og sådan noget, som har været med der. Mm. Nordmænd er begyndt, de forsker meget i det deroppe, og deres regering stiller mange penge til rådighed i modsætning til Danmark. Så de begynder på et tidspunkt at overhælde danskerne rent teknologisk på alt det her. Men danskerne er i front. Og så det her firma over i Hvide Sande, der har der jo lavet spin-off, kan man sige, over i Florida. Og det er rigtig, rigtig spændende, fordi det er et kæmpe projekt. Og Atlantic Sapphire er blevet børsnoteret i Norge og har fordoblet, selvom de har et stort, stort underskud, det er et udviklingsselskab, de har så fordoblet aktiekursen sidste år. ASA-ME er deres tilkode. Den er på det, der hedder Mekur. Okay. Det er ligesom, vi har First North og sådan noget, så har man noget der med kur. Kan man handle den på Nordnet? Det er fint nok, jeg har den på Nordnet, det kan du sagtens. Jeg finder den lige frem bagefter. Fordi jeg kan ikke. Ja. Og så, det her selskab, de har så over i Florida fået alle, og det er rimeligt, der er meget bureaukrati i USA, men de har fået det hele på plads. Over i Florida har de den mulighed, at de kan gå ned og hente vand, som er uberørt af menneskehånd og noget som helst andet. Fint saltvand med den rigtige pH-værdi og alt det her, det kan de hente ikke ret langt nede der i Florida, og det skal man bruge rigtig meget af det og meget af. Og det er det store problem for landbaserede anlæg rundt omkring i verden. Der skal være nogle forhold, hvor de kan få masser af vand og ordentligt vand, og så skal de kunne komme af med det her spildevand, der er ved sådan en produktion. Og derovre i Florida kan de bare pumpe det ned i undergrunden. Der er simpelthen nogle afgrænsede områder, hvor man kan smide det ned i, uden det kommer berøring med det gode vand, som man også henter op. Så der er man i fuld gang derovre. Og det, der er godt, det er, hvis man har en pris på en laks, der skal flyves til New York, der er højere end den, som de kan producere det til i Florida. Og det ser jo fint ud til, at man ved $60 kan få break-even på det der. Mm. Så det er meget, meget spændende. Er der nogen steder, jeg kan investere i vildt? Vilde laks? Jamen, der er jo Salmar og nogle andre, de har lidt... Ja. Altså, der er nogen, der og det har Marina, de har også lidt en lille afdeling for vilde laks, men ellers er det ikke noget, der fylder noget som helst. Altså, det er en promiller. Og desuden er der meget vilde laks, altså på nær lige i Canada og helt oppe, som, hvor man kan risikere, at der er faktisk mere tungmetaller, kviksøl og alt muligt andet med pesticider i, end der er i opdrætslaks, for det styrer man via foder. Philip, kan den her snak friste dig? Jeg ved ikke, om den kan friste mig. Jeg tror, det der lidt er med laks i mine øjne, det er jo altid det, som problemet er, når man er i noget, der er steget kraftigt. Det er jo, om det kan fortsætte et eller andet sted. Jeg er måske i den overbevisning, at jeg ligger jo stadig og venter på, at de overordnede markeder sætter sig. Når det så er sagt, så har jeg helt bestemt en fornemmelse og en overbevisning om, at når markedet har sat sig, der kommer en korrektion, hvilket jeg også et eller andet sted håber kommer til at ramme nogle af de her lakseselskaber, så kunne jeg sagtens forestille mig selv hoppe ind i nogle af dem. Mm. Jeg tror til gengæld, at jeg vil kigge mere mod dels dem, som er så stærke, har en volumen, hvor de er mere eller mindre target companies og mere opkøbere. Og samtidig så vil jeg også kigge på dem, der har den laveste PE-værdi. Fordi at netop, jeg tror, der kommer en konsolidering i branchen, og jeg tror, at dem, der kan få den største volumen, og samtidig kan være dygtig til at tjene penge, bliver også dem, der vinder i den lange, på den lange bane. Og det tror jeg er vigtigt et eller andet sted at få øje, fordi når en industri den tørner og pivoterer, som tilfælde er det nu med den her laksebranche, så er det altså vigtigt at positionere sig rigtigt, fordi at selvfølgelig der kommer altid og bliver betalt nogle flotte premiumer typisk på de her opkøb, men jeg tror samtidig også, at der kommer til at være nogle af de her, der bliver virkelig store vinder, og det bliver dem, der kommer til at opkøbe, tror jeg. Det er jo sådan generelle betragtninger. Kirsten, hun spørger her til os alle tre herinde. Jeg har 100.000 kroner. Prioriteret rækkefølge. Hvilke tre forskellige lakseaktier skal jeg købe, hvis jeg gerne vil ind nu? Altså, hvor du så budt ind sådan generelt, Philip Gunst, hvordan man sådan kan angribe det her? Man kunne også købe et indeks. Jo, men hvad siger du, Helle Larsen? 100.000, tre lakseaktier? Frit for hoften? Jamen, så tror jeg, jeg vil købe, hvis jeg... Ja, i Bakkerfrost har jeg jo fulgt i mange år, og den føler jeg mig helt tryg ved, og de har jo en særposition også, som at være i færøselskab, og det kan i hvert fald amerikanerne godt lide, og det kan de danske restauratører også godt lide, at det er fra Færøerne, ikke fra Norge, som har, ufortjent har et dårligt ry på nogle områder. Så vil jeg sige Movi, som giver et fast udbytte, som er verdens største, som ekspanderer meget kraftigt over hele verden. Det er en elefant, den spurter ikke så godt kursmæssigt, men hvis man kan få en 10-15% om året, så synes jeg, det er fint, plus et godt udbytte. Ja. Ikke? Og så kunne man måske tage, hvis man var meget langsagt sigtet, ville man nok tage Salmar eller Grieg, men ellers, hvis man ville sige, at man har en lille hurtig fætter, der kunne ske et eller andet med, så kunne det være vores Scottish Salmon, som kunne være lidt interessant, hvis de blev overtaget. Så det er sådan, nu, jeg tænker meget langsigtet med den her sektor, fordi den ligger en megatrend, både med sundhed, vi bliver ældre, og vi bliver rigere, og alt muligt andet. Den ligger i flere i krydsfelter på megatrends. Jeg vil også sige, der kunne jeg på menukortet se en laks. Hvorhen? I Indien. Ja, i Indien. Og det er jo ikke noget, de sådan lige fisker op af det lokale hav. Og det er et af de markeder, som man venter sig rigtig, rigtig meget, og der bor rigtig mange inder i Indien. Ved du hvad? Der kan jeg ikke modsige dig, Helle Larsen. Jamen, det var en skarp betragtning, ja. Jamen, jeg tror, jeg ville holde mig til to, hvis jeg havde 100.000 kroner. Så tror jeg, jeg havde valgt noget størrelse. Der havde jeg også valgt Movi. Flot, fedt udbytte, og samtidig er de rigtig dygtige til at tjene penge. Og så havde jeg taget Scottish Salmon primært for måske at ride lidt på det her opkøbsrygter. Jeg tror også, selvom at den er steget ganske kraftigt i år, og nu ligger til de her 26, så som Helge er inde på, så har de godt nok en PE på 15 nu, men hvilket stadig er i den lave ende af industrien, og jeg tror sagtens, at de kan blive opkøbt for en premium, der ligger omkring måske 35-40, måske endda mere. Jeg synes, at du havde skrevet noget med mellem 40-50, ikke? Nej, det er slet ikke. Jeg holder mig fra at komme med sådan noget der. Nå, også det, jeg så bare, det var inden for ProInvestor. Ja, der kan godt være nogen, der skriver det, men jamen, det... Jeg synes... Nej, okay. Ja, ja. Men jeg tror, omkring 35-40 ikke er usandsynligt. Mm. Vi lukker aktiesnakken. Tusind tak for opdateringen, Helge Larsen. Laksesnakken, ikke aktiesnakken. Laksesnakken. Ja. Tak. Det er mandag, og vi springer videre til Canopy Growth. Du har fundet frem til den deroppe. Phil, tak fordi du er hurtig på tasterne. Vi fyrer en fed sammen. Alle sammen. Vi skal tale cannabis. Det ved du godt, vi ikke må lave sjov med. Det er faktisk rigtigt. Ja, det er ikke noget, vi gør her på Radio 24/7. Det er en sektor, I begge to har fulgt. Du har været inde i den for de sidste års tid. Phil Gunst, du er også ude igen, så vidt jeg husker. Det er korrekt. Det er korrekt. Hvorfor er du det? Det er bare fordi, at man skal jo vælge sine kampe med omhu, og cannabis er ikke en kamp, jeg vælger at kæmpe lige nu. Hvorfor var det, der pludselig blev tur i den, når vi taler cannabis? Vi skal jo en 2-3 år tilbage, og det starter i Canada. Ja, helt bestemt. Altså, hvis vi skal have det historiske perspektiv med, så var det jo en branche, der sådan rigtig begyndte at eksplodere i 16 og 17. Specielt 17 var ligesom kerneåret. Og det, der var grunden til det var, at man begyndte at diskutere, og der kom de her bills i Canada om, at vi skulle til at legalisere cannabis på et mere bredt felt, hvor det var allerede legaliseret på medicinsk cannabis, altså det, som vi også primært har beskæftiget os med i Europa. Også når man har hørt om cannabis i danske medier, så har det været medicinsk cannabis, altså til at bekæmpe sygdomme, hvor at cannabis har en bevist effekt. Men det, der så blev alt afgørende, det var, at i 2018, der kom det så op til afstemningen, den her med at legalisere cannabis bredt, altså til det, der hedder rekreativ brug, hvilket jo reelt set er gakkergøjl, hvor man selvfølgelig skal have nogle licenser til at kunne købe det som voksen, og det kræver en vis alder, men det er reelt set gakkergøjl. Og det kom så i, jeg mener, det var det juli og august sidste år, at det blev legaliseret, og vi havde en lang snak om det sidste år. Jeg købte allerede cannabis i januar sidste år, mener jeg, og så kom den her bid, altså blev godkendt i august 18, og så har vi ellers set, som forventet er, når sådan noget det kommer, så plejer det jo altid at være, at buy the rumors og sell the news, og tilfældet var det jo også i cannabis, samtidig med, at det overordnede marked satte blandt andet Canopy, som jo var den, jeg havde, sammen med Aurora. De to største i Canada, der gik Canopy gik fra 67 canadiske dollars i september og faldt med 47% til kurs, det har været nede omkring kurs 36 i december. Selvfølgelig også affødt af, at det generelle marked satte sig, men også kvæg, at det ligesom blev en buy the rumor, sell the facts. Og så har vi så ellers haft sammen med et godt aktieår 2019, så har cannabisindustrien haft et godt, specielt første halvår, fra omkring januar op til, det har så været maj egentlig primært, hvor det Canopy steg 82%, også affødt af, at vi begyndte at se effekterne af salgene på det her rekreative marked. Og nu har vi så igen fra omkring slutningen af april og frem til nu, har vi set det fald igen i den overordnede industri, faldet med 35%, nogle af de største. Og det er også det spørgsmål, jeg faktisk får oftest PT. Jeg får selvfølgelig altid mange spørgsmål om Patriot One, men cannabis er faktisk det, jeg får mest om. Hvad fanden skal man gøre med cannabis? Der er jo mange, der har købt på de rigtige tidspunkter, men som så nu har set sit afkast begynde at smuldre lidt. Mm. Hvad gør man så, Phil Gunst? Hvad svarer du? Jamen, jeg svarer egentlig det, at jeg kan jo ligesom sige, at jeg ikke selv er i det, og det er jo alt afgørende i første omgang, men det, der også er lige nu, det er jo, at vi er i et marked i Canada, som bliver et konsoliderende marked. Hvem bliver egentlig de ledende? Og der er jo mange af de store, både Canopy, CanTrust og Aurora er jo begyndt at positionere sig. Det er jo så det, der er det interessante nu, det er, at vi går ind i en ny fase nu, der hedder USA og det amerikanske marked. Og der er vi altså gået fra udelukkende at fokusere på Canada som et marked, men lige pludselig nu også, at der er flere og flere stater, hvor det bliver legaliseret i USA. Og det, der bliver altafgørende nu, det er, hvem bliver den amerikanske vinder. Og der er mange af de her kanadiske, der er begyndt at positionere sig i forhold til entréer, men de vil først entréer, når det er blevet så tilpas bredt legaliseret, at det giver mening. Så Canopy har jo smidt en line ud og har opkøbt et amerikansk selskab, som eller de har indgået en joint venture, som reelt set betyder, at jeg tror, det er skrevet ind i kontrakten, at når x antal procent af markedet er dækket eller er legaliseret, så går vi ind, og så er vi klar til entréer. Fordi at tit og ofte har det jo været meget bredt kendt og favnende, at Canopy og Aurora har jo sagt fra start af, vi vil slet ikke røre det amerikanske marked. det er ikke også, vi fokuserer på Europa først, og det er også derfor, som Helge også ved, så er der mange af de her, der reelt set er allerede i Skandinavien og i andre europæiske lande, og det er jo det, der er lidt spøjs med de her, det er jo, at de har fokuseret på Europa, før de reelt set er begyndt at fokusere på, på USA, som er det største marked. Ja, fordi både Canopy og Aura har jo lavet samarbejder på Fyn her i Danmark om at, nogle gardnerier der. Og det, der er sket her i Europa, det er også, at vi har fået en dansk virksomhed, Stenocare, som er blevet børsnoteret på Spotlight i Stockholm. Ja, og som så kun er medicinsk, og det er jo også det, som mange af de her kanadiske, de sælger jo kun det medicinske i Europa. Det er jo det eneste marked, de ellers ikke kan skifte det til. Og det, der er herhjemme i Danmark, der er jo, der er lavet en forsøgsordning. Tre år, den startede den første i første her, at man kan gå til sin læge og få cannabis på recept. Ja. Og det er jo så op til lægen at afgøre, om man kan det eller ej. Stenocare, er du inde i, ved jeg også? Nej, jeg er ikke inde i, men jeg var med omkring børsnoteringen, og jeg lavede en masse omtale omkring, hvordan jeg så tingene dengang. Der er et eller andet med deres nogle produkter, de kan sælge i øjeblikket. Ja, der er også noget med deres aktiekurs. Nu kan jeg se, Philip, du lige får kurven op til mig igen. Ja, den er der. Jo, ja. Nå, tak. Hvad sker der i Stenocare, Helle Larsen? Altså, aktuelt sker der det, at jeg kan også sige, at jeg sælger så nogle medicinske produkter. Man skal have godkendt sine lokaler til det, og det var jeg igennem i januar med den danske lægemiddelstyrelse. Og det er altså en ordentlig omgang. Og det samme har man i Canada, faktisk nogle af de samme procedurer på nær, at det her drejer sig om produktion i Canada. Og den leverandør og storaktionær i Stenocare, der kommer fra USA, hedder CanTrust. Og de har simpelthen brugt nogle lokaler derovre. De havde deres produktion fyldt for meget, så havde de taget nogle lokaler, der ikke var godkendt, og gemt dem bag nogle plastikvægge. Og der havde de så produktion kørende der. Og det må man altså ikke, for der skal være temperaturmonitorering og alt muligt andet. Og det skal godkendes af myndigheden, inden man må tage lokalet i brug. Men det har de altså gjort. Og så var der en whistleblower, der gik ud og meddelte det her. Og der sker så det, at de produkter, som deres kunder har modtaget fra de her ulovlige lokaler, det har Stenocare gjort, de bliver jo så sat i karantæne. Og uanset om de højst sandsynligt er top, altså lige så gode som alt det andet, de har produceret i det samme lokale, der er bare ikke adskilt, eller jeg ved ikke hvad. Så mangler Stenocare altså produkter at sælge for øjeblikket, sådan som jeg forstår det. Mm. Og det vil sige, at der er andre, der må træde til ude på apotekerne og levere de produkter, som kunderne efterspørger. Det er noget rigtig skidt. Det er noget rigtig skidt, og det synes jeg, det er jo simpelthen det, man ser i sådan en kan du sige, Wild West-industri, der vokser op, selvom CanTrust er et meget anerkendt firma. Det der nummer, det skal man altså ikke lave, hvis man vil være en seriøs producent. Men det lyder lidt som om, I begge to sådan rent investeringsmæssigt venter lidt på, at bølge to i det her ligesom kommer op eller vender sig, eller hvordan, Helge? Ja, altså så vil jeg så sige, at det blev jeg også spurgt om, da jeg var herinde i januar, og det var, hvor Philip også var med, hvor vi snakkede cannabis. Mm. Og der var det, at jeg sagde ligesom, Philip, det er sgu svært at finde ud af, hvem der bliver vinderne, det må man vinde på. Men så havde jeg jo lige lavet en analyse til Dansk Aktionærforening på et selskab, som er, og det er det, der er interessant, og det er der for eksempel laks, der har man det, der hedder Aqua, der laver buer og alt muligt, og teknologi. Men her har jeg kigget på, og kunne jeg finde nogen, der leverer til den her industri, der boomer sådan, eller som er sådan, ja, sådan en partner til det. Og der tænkte jeg, jamen, er der et ejendomsselskab eller et eller andet, der står for det meget moderne derovre i USA? Man har noget, der hedder REIT-selskaber, som børsnoteret. Mm. Og der fandt jeg sgu et, som var inden for cannabis-sektoren, og det hedder Innovative Industrial Properties. Det er altså nogen, der har let adgang til kapital, så kommer de med en masse penge, og så går de sammen med rigtig dygtige avler, og så laver de sådan en lease-back arrangementer. Altså, de køber ejendommen og produktionsapparatet i sådan en helhed, og så lejer de her producenter sig ind, og det kan også være noget af firmaer, der bruger det, altså medicinfirmaer, der farmaselskaber eller biotekselskaber, der skal udvikle på det. Så, og det er... Du var i januar, du kom med det bud, ja, der var kursen nede 30-40 stykker, og nu ligger den ved et halvt år efter. Der ligger den op på $123, så det er 3-4 gange op. Og det havde jeg også regnet med dengang, fordi det er en boomende industri, og de bliver dygtigere og dygtigere. Altså, de har bare styr på det. Og så er der det ved REIT-selskaber, nu skal I bare høre. 90%. Så kommer det. Der er en lovgivning i USA, at 90% af bundlinjen, det skal udløjes til aktionæren. Men så kan man jo så vente om at sige, at 90% skal betales udbytte. De har så kun udbytteprocent på 2%, så det fortæller måske også lidt om, med en PE på 165, at det er en aktie, der er steget meget. Og, ja. Det er, men det er et udviklingsselskab, ja. Og hvordan går det med sådan nogle selskaber, som du ved, det er ligesom solfarm og alt det der. Der er jo nogle anlægsomkostninger, og alt det der skal op og køre. De kører med forholdsvis lille stab på det her. Og der er rigtig mange amerikanske investorer, der synes, det er interessant. Og man kan jo også sige, at jamen, det er jo ikke det, man skal sætte hele formuen i, men jeg synes, det var et bet, som jeg havde på den her sektor, som jeg forløbet har været tilfreds med. Det var en god raket, det kan ja, jeg også men være, altså, ja. Lad os nu se, hvordan det fortsætter, men det er lidt spændende. Det kan vi sige generelt hver dag. Lad os nu se, hvordan det fortsætter derude. Det hele. Ja. Hr. Larsen og Fippe Gunst, prøv nu her, vi har 30 sekunder tilbage. Ja. Du er med mig resten af ugen, og her Larsen, jeg har fået lov til at tage en snøre ud efter dig også, enten i denne eller næste uge, for det er også en masse spørgsmål til dig, som den samler vi op på. Jeg kan også sige, at Christoffer Vold er med os i næste uge, han er også inde i cannabis-aktier, der kan vi få nogle tekniske analyser på den. Og ellers... Vi kan lige samle op på den her i morgen. Det tænker jeg, det fortjener vi næsten, at vi lige samler op på den her diskussion. Cannabis? Ja, også bare, altså nu, tiden er jo flot afsted. Ja, okay, i morgen, det er rigtigt, vi hygger os. Ja. Og så har vi altså også en masse amerikanske regnskaber i denne uge, men vi høres ved, og det gør vi i morgen mellem 9 og 10.